Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Egy órában a mai héten. Ez úgy tűnik, hogy olyan fél évente megtörténik velünk itt a Petőfi Rádióban, hogy egy órányi műsoridőt kapunk. Aztán előfordul az is, hogy elmarad a műsor, mert valamilyen sportközvetítés történik adásban. Hát nem tudom, a franciaországbeli, vagy a portugáliabeli. Foci meccset. Foci elvi miatt nem maradtál semmi, ugye? Igen, pedig azt szeretted volna megnézni. Mert azt ugye Európában úgy rendezték, hogy mindenkinek jó legyen korai esti. Olyan különleges, ezt a hallgatóknak mondom, hogy itt a férfi társaságban van egy hölgy, aki minden szempontból kilóg, nem csak a nemével itt a körből, hanem azzal is, hogy figyelte a foci elbét. És tudom, mi az, hogy pendrive. Meg azt is például, meg ugye azt, hogy jövő héten mi szintén egy órás műsorra jelentkezünk, nem csütörtökön, hanem pénteken, és nem innen a Bródy Sándor utcából szól majd a műsor, hanem a Sziget területéről. Most ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a kis társaságunk itt az asztal körül, akikről most már tudva levő, hogy egy kivétellel csak pasikból állunk, hát mi nem annyira nagyon kedveljük a Szigetet. Kivéve, na ki a kivétel? Jó, ez nekem egy nagyon kényes témám, de lehetséges, hogy ki fogok menni, de ez nekem mi most nem a kényes szóval egy ilyen Szigetben? Hát, Istenem. Meglepetés majd te leszel. Emlékek, Zolika. Igen? Aha, na majd jó, erről majd vannak. Egy külön műsort lehet csinálni, ugye? Szóval egy órás lesz a mai műsor, úgyhogy érdemes bennünket figyelni, és még egyet azoknak, akik figyelték a mai műsorunk előzetesét, beharangoztuk, hogy sztárvendégünk lesz Piero személyében, aki most azért nem tud itt lenni, mert a Megasztár 2 válogatása zajlik éppen nem messze, néhány száz méterre innen a rádiótól, és ez eltart egészen éjszakáig. Ezért nincs most itt, viszont megígérte nekünk a művész úr, hogy augusztus végén, amikor visszatért Pekingből, akkor majd sok-sok érdekes dolgot hoz nekünk, például a kalandjátékáról, és hát sok minden más érdekes digitális hangfelvételt. Kinek inge, avagy MP3-as kabát technó megszállottaknak. A hírválasztó után még egy heti műtárgy, egy lejátszó kis csavarral. Ezt az MP3 lejátszót nem magunknak vásároljuk, hanem USB memóriánknak. A terroristák után kutató ágens program, mire képes a mesterséges intelligencia, vendégünk Kömlődi Ferenc. Aztán jön az online, csinálj magadnak nőt. Töltsd el szabadidőd álmai csajszikájával. Kapcsoljuk zenész barátunkat MS3-at, videó a neten, majd házas élet a toronyban a netnyelvésszel. A számítógépházak leggyakoribb változata a torony. A végén pedig SP2 minisorozat indítás a PCT-ben, mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Már is bemutatom az asztaltársaságot, Szati már fölállt, mert a kezében van a fényképezőgép, készíti rólunk a képeket, úgyhogy most nem fog köszönni, de ő Szokoli Kati, a műsor online-ja. Aztán a billentyűzet csatogtató Csetmen Balázs, az a Spányik Balázs. Szép estét kívánok! Vele szemben Bódi Zoltán netnyelvész úr. Jó estét kívánok! Magos házmester, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk, Kömlődi Ferenc, író, szerkesztő, és milyen titulust mondjak még hozzád? Úgy bármit, jó estét kívánok! Technó megszállott, ezt lehet mondani esetleg? Lehet. Ezt sajnos a múltkor nem látták a hallgatók, és én is csak később vettem észre, hogy még a ruhád is ilyen technokrata volt, mert ilyen nyomtatott áramköri rajzok jelentek meg az akkori pulóvere, de most nem ilyen van rajta. http://www.cyberdoc.net. Aha, te ezt megrendelted az interneten? Nem, meg lehet rendelni ott is, de általában Egyesült Királyságban, vagy így európai boltokban szoktam vásárolni, a legközelebbi Bázelben van. Aha, és ott lehet ilyen kifejezetten speciális Cyberdog ruhákat. Ez egy márka, van belőle... Cyberkutya? Igen, van belőle London Bucket, Camden Town, Covent Garden, Manchester, Bristol, Leeds... És még sok más helyen. Amsterdam, mi, Rotterdam, Basel, ennyi Európa. Mik találhatók még ezeken a ruhákon? Nyomtatott áramkört, azt mondtam. Egyszer... Az egykori net doktornőnk felvett egy ilyen kék halált mintázó kék pólót, tehát ilyen is van, de gondolom ez nem ezt a vonalat követi. Nem. Hát úgy eléggé high-tech dolgok. Botkormány, vagy mik vannak? Ilyenek azért nincsenek. De például volt rajtam úgy, hogy egy ilyen matrixos hullóbb zöld betűk, igen, ugye? Igen, igen, igen. Most és az, hogy mondjuk, hogyha UV-be vagy, akkor másként jönnek ki a... Még világít igen. is. Hát nem világít, de majdnem. Ilyen technopartikra kifejezetten. Igen, igen, igen, igen. Elegáns ruha lett, vagy cool ruha, hogyha cool. ilyen cyber kifejezést akarunk használni. Mondom az elérhetőségeinket, 328 85 55 a telefonszámunk, ez most is hívható. Mondják el a véleményüket a műsor témáival kapcsolatban. Lesz miről beszélnünk. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és működik a gyalogló cseten, ami csetelő szobánk, a Csüti Csati, csütörtöki csatorna, a chat.gyalogló.hu címen, és én meg szeretném kérni ezennel és azonnal és ünnepélyesen Csetmen Balást, hogy majd a műsor vége felé... Tartsak kérjük. Egy névsort! Ne, jó, azt is lehet, az a te kedvenced, nagyon igen. várom a névsorolvasás. Meg hogy miről volt. Beszélnek a fiúk ott a cseten, majd erre szeretnék visszatérni. Hát, ha még a műsorral kapcsolatban mondanak is valami... Annyit hagyd tegyek még hozzá, igen. hogy az elmúlt hetekhez képest meglepően sokan 12-en vagyunk. Hát ez őrület. De mindenkit várunk azért az a egy A rekordot óra. Én tartom, bocs. Mert hogy akkor voltak... 14-en. Nem, tudod, lehet, hogy te vagy egy ilyen visszafogott tényező, Balázs. Két héttel ezelőtt... Ugye már 13-an vagyunk, hoppá. Közeledünk a rekordhoz. Belépjek. Egyre többen vagyunk. Na, következzen a hírrovatunk. És akkor mondom a hírcímeket, amiből lehet ma este választani. MP3-at is játszik a digitális kabát, ez az első hír. Automata segélyhívások SMS-ben, a második. És volt már a múltkor, de nem beszéltük rendesen meg. Másként használják mobiljukat a férfiak és a nők. Melyiket választjátok, Zoli? Hármas. Hármas. Másképp használják a mobiljukat a nők. Az egyest kérem szépen. Az MP3-as digitális kabát, akkor egy-egy eddig, Feri. Hármas. Hármas, igen. Kati. Kapcsi. Kapcsi, az milyen kapcsi? Kabát. Kabát. Akkor kettő-kettő. Akkor nekem kell döntenem? Esetleg a chaten szavaznak valamit a... Várjál, nézem. Mert hogyha hármas. Ők szavaz... Hármas. Mondott, hát igen. akkor a hármas lesz, pedig nagyon sajnálom, mert nagyon jó ez a digitális kabát, és milyen jól illet volna a megszerkesztett műsor további témáihoz. Na de mindegy, ilyen az élő műsor. Mondom akkor a hármast. Egy brit mobil marketing cég felmérése szerint a játékokat főként a férfiak töltik le előszeretettel mobiltelefonjuk, amíg a nők körében elsősorban a csengő hangot tettek szert, hallatlan népszerűsége az utóbbi időben. Az elmúlt negyed évben Nagy-Britanniában 1,9 millióan töltöttek le mobil videójátékokat, az 58%-uk férfi volt. Ezzel szemben a csengőhangok több mint felét nők töltötték le mobiltelefonjukra. A felmérés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy változatlanul csak lassan vernek gyökeret a harmadik generációs alkalmazások a szigetországi mobilosok körében. Nagy-Britanniában a felhasználók alig 3%-a veszi igénybe a 3G szolgáltatásokat, ami csekély növekedés a tavalyi 1%-hoz képest. Ráadásul a 3G mobiltelefon tulajdonosok alig 40%-a veszi csak igénybe a készülék által kínált lehetőségeket. Na ez azért érdekes nekem, mert mutatja, hogy az informatikában a férfiak és a nők ugyanúgy megjelennek, ugyanolyan különbségekkel és ugyanolyan hasonlóságokkal akár, mint a valós életben, a valós világban. És egyáltalán nem igaz, hát a mobiltelefoniára kezdetekben sem nagyon volt igaz, de hát az internetre és a számítógép használatra sem igaz már nálunk Magyarországon sem, hogy csak a férfiak privilégiuma lenne, és mindenkinek megvannak a saját preferenciái a mobil használatban, és ugye a nők a mobillal is valahogy úgy szépítgetik, úgy csinosítgatják, előlapot cserélnek, igen, rózsaszín. Meg háttérkép legyen rajta, minél a kedvenc rajzfilm figurája legyen igen. rajta. Szatika, vagy... neked miért nem rózsaszín a mobiltelefonod? Nem tudom. Az én telefonomra nem lehet rózsaszín előlapot kapni. De ha lehetne, akkor milyen én szín nem lenne? Én nem szeretem a rózsaszínt. Akkor olyan lenne? Vagy esetleg ciklámen? Nem, rózsaszín. De egyébként olyan nekem teljesen igaz van, mert van egy ismerősöm, akinek színes kijelzős telefonja van, és állandó jelleggel a hódító hódokat rakom be háttérnek, akár ezt a csapat látom. Neki hát. Biztos, igen. hogy örül neki. Hát állandóan vissza kell állítania. És a másik dolog, hogy ez ugyan egy picit átvezet az internetre, de talán megengedtetik egy internettel is foglalkozó műsorban, hogy a hölgyek borzasztó sokat ülnek az internet előtt, és gondoljuk csak meg, hogy mondjuk egy munkahelyen ki az a munkatárs csoport, akinek legelőször kötik be, akit legelőször ültetnek olyan gép elé, ahol internet van. Biztos a kiszolgáló munkákat, az asszisztensi munkákat végző hölgyek, titkárnők, asszisztenseknek a legfontosabb, hogy olyan gépük legyen, ami jó, biztos, stabil, gyors internet hozzáféréssel rendelkezik. Következésképpen ők az ilyen háttér kiszolgáló feladatokat végzik el az informatikai eszközök segítségével, míg a férfiak céltudatosabban, logikusabban, szervezőbb munkákat végeznek. És ennek a kivetülése a mobiltelefonokra a használat. Ez egy picit, ez csak úgy az eszembe jutott. Hát a konkrét cél, hát a játék az mennyire konkrét cél. Nem tudom, férfiak jobban szeretik úgy nyomogatni azt a ketyerét, a hölgyek pedig úgy megkeresik a telefont, hogyha csöng a táska mélyén, és telefonálnak vele, és fontos, hogy szépen szóljon a hangja. Csatmán, szerinted miért szeretik a férfiak a játékokat letölteni? Azt nem tudom, én úgy látszik, hogy kilógok ebből a közösségből. Én abban a 60%-ban vagyok, amit a hír az a legvégén említett. Tehát én vagyok az, aki nem használja ki a telefonban levő lehetőséget, sőt, utálom, hogy van benne. Én el sem indítottam azt a menüpontot még a telefonomban, ami a játék névre hallgat. Pedig az enyém is tudna elméletleg ilyen jávás alkalmazásokat letölteni. Én láttam a múltkor egy olyat, amiben háromdimenziós grafika jelent már meg a mobiltelefonon. Egy ilyen autóverseny volt a mobilban. Hát ilyet aztán nem gondoltam volna mondjuk akár 10 évvel ezelőtt sem, hogy egyszer majd a kezünkben lesz egy ilyen telefon. Várjatok még a Zolinak vagy egyáltalán a cikkre szeretnék még egy dolgot reagálni. Nálunk a PC World-ben, hát a mi aranyos titkárnőnk Lengyel Anninak van egy új telefonja, ami üvöltve, tehát amikor csöng, akkor üvöltve, tehát ilyen eszméletlen hangerő nyomja a szamár induló. Ez a legszebb, amikor Én két szobával arrébb ülök, és onnan simán hallom, tehát normál hangerővel. És... Zsúfolt metróban a legszebb élmény, amikor egy hatalmas nagy női táska mélyéről kell előkaparni egy csengő bongó. Még jobbat mondok, mondjuk egy szakmai értekezleten megszólal a szamár induló mondjuk, vagy valamilyen aktuális, mit tudom én, Robbie Williams sláger, ilyen jó, nem tudom én hány, polifonikus hangon, valahol előadva. Is kellemetlenek tudnak ezek a dolgok lenni. Még eszembe jutott erről valami, talán éppen a mi portálunkon lehet olvasni ezt a hírt, hogy már olyan szolgáltatások is vannak, hogy amikor fölhívok valakit telefonon, a mobilját, akkor a kicsöngést, ugye, amit én hallok a telefonkagylóban, én aki hívtam, ne azt a ezt a monoton búgást lehessen hallani, hanem oda is be lehet állítani valami szöveget, pontosabban valami dallamot. Uh-huh. Hogy ha XY, a Balást hívom, akkor nem tudom, mi a kedvenc slágere szóljon, amikor kicsöng a telefonja. Tehát, ahogy én hallom, biztos hívó csoportokat lehet kialakítani a mobiltelefonban, ezt így szokták mondani. Nem érted, másra gondolok. Amikor te fölhívsz mondjuk engem. Kifejezetten engem. Amikor te fölhívsz mondjuk engem, és a telefonodban mit hallasz? Egy ilyen búgást, amikor csöng a telefon. Igen, a kicsöngés hangját. Hangját meg lehet változtatni, ez még csak talán terv, és helyére egy zenei slágert ugyanúgy le lehet tölteni, mint hát ez sok esetben mennyivel izgalmasabb, mint az unalmas zavaró is kicsöngés. Na, azért az MP3-ra én még szeretnék mindjárt rátérni. Na, mit nevetsz, Catika? Semmi. Te csak fényképezzél. Szóval a hírből, ami az elején lett volna, ez az MP3-as kabát, azért csak annyit róla akkor egy mondatban, hogy beépítettek egy kabátba egy MP3 lejátszót, és annyira érdekes, mert egy csomó más mindennel is föl lehet szerelni. Galériában mikrofon, fülhallgató, az egyik ujjában pedig kisméretű textil billentyűzetet helyeztek el. Ez egyébként azért jó, mert télen ugye milyen kellemetlen elővenni a mobiltelefont, amikor csöng valahol, ugye az emberen kabát van, meg zakó van, meg mit tudom én, és ugyanakkor meg... Az MP3 lejátszó. De ugye van benne mikrofon is, mondtad. Igen, így van. Tehát Bluetooth-szal simán meg lehet oldani, hogy berakom a táskámba a telefont, és kész. És a galériában van a mikrofon a És mint az autóban, amiben szól az autórádió, és amikor jön egy bejövő hívás, akkor lehalkul az MP3-as zene. Na, ugyanezt képzeljük el kabátban. Nagyon jó, ez nagyon jó. Klassz lesz. Hát főleg, hogyha jól is nagyon jó kilátoztam. De nem is ez a lényeg, ugye, hogy MP3, mert egy Walkman-t is be lehetett volna szerelni. Hát igen, csak azt nem lehet annyira picikére megalkotni, hogy észrevétlen legyen a kabátban, mert egy sima normál kabát, aminek a szövetébe beépítik ezt az eszközt, és valószínűleg ugyanúgy néz majd ki, mint Kömlődi Ferencnek a... És akkor azt mosd is ki. Techno vagy Cyberdog kabátja. Téli na, kabátot ritkán. MP3-mal folytatjuk. Na, itt van az én MP3 lejátszóm, így néz ki. Ránézése egy 4 cm-es, elég kicsi USB-s flash memóriának tűnik, tehát ilyen pendrive-nak. Azt gondoltam, hogy ez olyan kicsi, hogy talán ennél kisebbetünk nem is látunk, erre sikerült a műsorodat. Aki még azt sem tudja, mi az igen. A pendrive, mondjuk olyan, mint egy kulcs, igen. Csak nincsen... USB-s memóriának szokták igazából itthon nevezni, tehát amit rádugunk hátul, vagy elől a gépre, és adatokat tudunk rajta tárolni, adott esetben MP3-akat is. És ugye azért pendrive a neve, mert a legelsők azok valóban toll-szerűek voltak. Illetve egy kicsit úgy is kell használni, hiszen van egy kupakja, amit leveszel. Igen. A toll-szerűek. Ennek már nincsen kupakja sem. Amikor én megláttam ezt, itt hadd fogjam a kezembe, akkor én azt gondoltam, itt messziről nem néztem meg rendesen, hogy ez egyszerűen egy USB csatlakozó. Uh-huh. Egy csatlakozó dugasz. Kábel valójában nélkül. Az egyébként. De hát ebben ugye bele van építve egy memória. Ugyanaz az ötlet. 256 megabajt, nem is kicsi. Mint annak idején volt a Commodore 64, hogy a számítógép billentyűzetben benne volt már maga a számítógép. Igen. Itt is az is egy csatlakozó, de a csatlakozóban már benne van maga a gép az eszköz. Te is azt hogy lehet használni lejátszásra? Hát ha ennyit beszéltünk a kabátról, itt van hozzá a kabát. Tehát egy külön megvásárolható egészen kicsi kütyű, amivel olyan módon tudott belerakni ezt az USB-s memóriát. Láttunk már ilyen MP3 játszókat korábban is, amik egy ilyen kabátszerűségből és egy USB-s memóriából álltak. Természetesen a kabátot itt egy ilyen kisebb mechanikus vagy technológia, nem mechanikus hülyeséget beszélek, elektronikus eszközre kell mint gondolni. Mint egy dokkolóegység. Igen, pontosan ez a jó kifejezés, egy kicsi dokkolóegység. Pontosan ugyanúgy csúsztatott bele, ebben talán az a különleges, hogy az eddig látott ilyen jellegű MP3 lejátszóknál te megveszed a dokkolóegységet is, és a memóriát is egyben, és igazából nem tudod ezt bővíteni, mert csak így tudod megvenni őket. Hogy... Mert egyben van, világos. Igen. Itt pedig külön meg tudod venni a ezt a kicsi memóriát. Mint egy bővítőkártyát helyeznék el valamilyen eszközben. Kicsi memóriakártyákat a legkülönbözőbb méretben, de és jó. Ehhez külön tudsz venni egy MP3 lejátszót. És a dokkolóegységben azért mondjuk, hogy mi van. De várjál, ez miért is jó? Ez azért jó, mert azon túl, hogy nem kell a bővítéssel foglalkozni, azért, mert pillanatok alatt tudod cserélni a feltöltött zenét. Abszolút zenét. Így van. Tehát ez mondjuk belefér mondjuk 3-4 lemez. Pont ezt akartam mondani, ez egy 256 megás kártya, hát max 3, tehát én már a negyediket, sőt a harmadikkal is vannak néha gondok, hogyha több szám van a lemezen, úgyhogy gyorsan betelik, igen, 3 CD-nyi album, úgyhogy gyorsan betelik, kell egy másik, és így a legegyszerűbben cserélte, tehát kicsit ilyen kazetta feeling, nem? Hogy a kazettás magnóba is cserélem a kazettát, igen. Az enterom egyébként, hogy mennyire másképp gondolkodunk. Nekem egy pendrive-ról rögtön adatok jutnak az eszembe, hogy mire használnám én ezt. Írott szövegeket, táblázatokat, grafikonokat, és tehát amivel én dolgozom nap, mint nap, azt hordoznám vele. Arra is jó. És ugye nektek teljesen kézenfekvő, hogy a dokkolóegység, de azért jó, mert abban van MP3 játszó, annyira kézenfekvő, hogy el sem mondjátok, hogy mi van ebben a dokkolóegységben. Hát ugye ez azért jó, mert van benne, ha jól látom, egy MP3-os játszó. Ugye? Szó szerint ez egy MP3 kiegészítő. Úgy is hívják. Tehát kimondottan ehhez a típusú memóriakártyához kapható MP3 kiegészítő. Most szépen bele is dugtam. De aztán lejátszik VMA-t is, tehát ebben a szempontból. Windows Media. Igen, Windows Media. Tehát bedugod, és akkor onnantól az a 3 lemeznyi zene, ami benne van, ennek a fejhallgató kimenetén megszólal. Így van, pontosan az egyik megszólal. Van egy icipici kis gombja, amivel a menüben tudsz navigálni, egy kicsi LCD kijelzője, ami látszik a lejátszott szám, illetve ott látszik a menü is. Van benne hangszínszabályzott, egész egy jó pofa, tehát már egész sok mindent tud. Az egyetlen bajom vele az, hogy egy kicsit vaskos, tehát azért ennél már vannak kisebbek is manapság. De ez azért nagyon relatív, amit most hát mondasz, jó, persze, mert persze. Én most épp a kezemben tartom, és azért az eddigiekhez képest nagyon könnyű. Nem, jó, nagyon könnyű. Katika mondta, hogy egy személyhívó. A vaskosságát, ezt relatív értettem is, tehát egy másfél centis dologról beszélünk, de azért látunk már fél centis vastagságú ilyen hasonló dolgot, úgyhogy nem mindegy, akkor is egy nagyon szellemes ötlet szerintem, hogy így módon oldották meg, hogy végülis egy kimondottan adatok tárolására készített eszközhöz csináltak egy MP3 lejátszó kiegészítőt. Ilyen kényelmesen lesz, és ez előzi meg akkor a kabátba épített MP3 lejátszót. Így van. Mondani. Nem tudom már, de valamit te is akartál, nem? Azt, hogy olyan, mint egy személyhívó. még egy pillanatra maradva a pendrive-oknál van még egy itt a stúdióban, egy még kisebb, hát mennyi lehet? 3 cm. Szerintem még annyi sincs. Hát igen, tehát 2,5-3 cm. Kibontom maga az eszköz, akkor inkább ilyen 2,5 cm lehet, úgyhogy hát van még hova fejlődni, így van, igen. Megyünk tovább, és hát Kömlődi Ferenctől most már megtudtuk, hogy milyen a CyberDog ruha, amiben talán néhány év múlva már beépítik az MP3 lejátszót és egyéb műszaki ketyeréket. De most egy másik témával foglalkozunk, mégpedig azzal, amivel az Agens vagy az Agent portálon rendszeresen foglalkoztok, mégpedig azzal, hogy mire használható a mesterséges intelligencia. Évek óta nagyon sok felhasználási módról hallhatunk, de amivel én most találkoztam a ti cikkeitek, híreitek között, az hát engem is meglepett, hogy a mesterséges intelligenciát föl lehet használni a terroristák után való kutakodásra, nyomozásra. Miről van szó? Hogy lehet kutatni a terroristák után? Most nem is csak az ágensekről beszélnék, hanem például ugye ilyen nyelvelemző programokkal, beszédfelismerés, nyelvelemzés, tehát vannak olyan arab nyelvű programok, amik a szövegelemző programok, amelyek különböző összehasonlításokat végeznek, bizonyos szavakra rákeresnek, és így e-mailekből, stb. Ki tudnak szűrni olyan szavakat, illetve olyan időpontokra, helységekre, jellemző kifejezéseket, ami alapján lehet sejteni. Ez csak így... Tehát ilyen profilalkotó igen, ezt így ágensektől függetlenül, tehát ezzel oda akarnék kitérni, hogy a mesterséges intelligencián belül nem feltétlenül csak az ágens kutatás foglalkozik a terroristák elleni nyomozással, ami ugye nagyon aktuális az Egyesült Államokban, tehát hanem például Európában is a természetes nyelv felismeréstől kezdve a beszéd felismerésig elég sok területe. De akkor ez egy kicsit olyan, mint amit régen végeztek mondjuk a kémek meg titkos rendőrök, hogy nekik jogukban állt, hát meg most is persze, felnyitni magánleveleket, és belenézni, hogyha az indokolt természetesen. Tehát mondjuk, ha mafiózó után nyomoznak, akkor megnézhetnek bizonyos leveleket, és hogyha abban találnak olyan tartalmú utalást, ami nyomra vezet, akkor az már egy könnyebbség a számukra a nyomozásban. Ugyanezt csinálják ezek a programok? Nem vagyok tisztában amerikai joggal. Tehát úgy erről nem tudok beszélni, de ezek a programok is megtesznek ilyeneket. Mondjuk ez kifejezetten a nyelvi rész, és ugye ezeket a programokat még azért is szeretik használni, mert viszonylag kevés, tehát mondjuk egy Afganisztánban, egy Irak, ezeken a területeken viszonylag kevés nagyon jól arabul tudó embert tudnának beépíteni, vagy ezekre a feladatokra használni, és esetleg ezek a programok elvégzik ezt a munkát. Ez ilyen előzetesként, ugyanakkor ami... Egyébként, bocsánat, visszatérve ehhez az előző megjegyzésre, az Árpi, hogy kinyithatnak leveleket, meg ilyesmi. Nem feltétlenül erről van csak szó, hanem gondoljunk csak bele abba, hogy manapság a terrorizmus, főként az előbb említett ugye, közel- és közép-keleti országokban, hogy zajlik, hogy nagy tömegekből előkerülnek egyszerűen olyan hétköznapi emberek, akikről úgy nem tudhatnánk, hogy ő terrorista. Magyarán szólva, gyanútlanul a környezetünkben lévő emberekből közül bárki lehet az. A rejtőzködés sokkal kifinomultabb manapság. A rejtőzködés annyira kifinomult, hogy egyáltalán nem rejtőzködik. Tehát, és itt lép be az életünkbe egy ilyen segédeszköz, amikor a potenciális, mondjuk egy munkahelyre jelentkezők közül az ő nyelv használatából, az írásmódjából, beszédéből, csak a konkrétan a Ferenc által említett témához kapcsolódik, tehát a természetes beszédfelismeréshez. Ki tudja esetleg szűrni, hogy ez az ember veszélyes lehet? De előbb-utóbb akkor, ha ez így van, akkor egy egy jó terrorista, most idézőben mondom, aki rafináltan el akarja kerülni a hatóságok figyelmét, akkor erre is odafigyel majd, hogy ő ne használjon lehetőleg olyan kifejezéseket, amelyek feltűnhetnek mondjuk egy ilyen nyomozó program számára. Igen, de akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb elkezdenek használni más olyan kifejezéseket. Szóval azért valamilyen kódolt nyelvet beszélnek, amikor egymással kommunikálnak. És itt jön be még egy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó terület, adatbányászat is, amit szintén felhasználnak. Lehet, hogy a ágensekről is azért beszéljek, mivel hogy az egyik legfrissebb hír pont ágensekhez kapcsolódik, tehát intelligens szoftver ágensekhez, hogy az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának a Oak Ridge nemzeti laboratóriumában olyan fejlesztéseket végeznek, ahol intelligens ágensek tízezrei keresnek a interneten különböző web honlapok, szatellitképek, stb. Dzsungelében releváns adatok iránt. És mielőtt folytatnád fel, hogy pontosan mi is az ágens? Tehát az egy olyan program, amely valamilyen mesterséges intelligencia mozdanatot elvégez a gépen? Vagy micsoda az ágens? Ágensek ilyen program, tehát vannak multiágens rendszerek is, ahol egymással kommunikálnak ezek a programok, és az ágens mondjuk egy metafora is. Ügynök program. Hát ez mondjuk pontosan ügynök, itt mai témával kapcsolatban úgy jól hangzik, de mondjuk azért a ügynöknek úgy azt leszámítva, hogy angolban ügynök ugyanazt jelenti, úgy csak nagyon átvitt értelembe lehet használni. Tehát ezek a programok egymással kommunikálnak, és így tehát ráeresztik a hálózatra őket, sokszor például 100 000 mit keresnek? Lapot, valamilyen releváns információt, esetleg kulcsszavakat. Ja, amit a rendszer gazda, vagy hogy mondjam, a központ most éppen kerestetni akar velük. Például. Tehát például. Bármi lehet? Bármi, és mondjuk ami fontos esetükben, hogy sokkal gyorsabban dolgoznak, mint az ember. Tehát mondjuk esetleg 100 000 lapot átnéznek, és abból találnak a kuszat, ami ténylegesen számít. De olyan gyorsasággal végzik ezt a munkát, amíg tényleges jelentésre bíró információra telnek, ami mondjuk emberek esetében nagyon hosszú időt venne igénybe. És mi a különbség egy kereső oldal, mondjuk a Google, és egy ilyen ágens között? Mert az is keresést végez akkor ezek szerint. És az is nagyon nagy tömegű weblapot néz át rövid idő alatt, akár század másodpercek alatt. Mi itt akkor az igazi különbség? Például ezek az ágensek egymással kommunikálnak, tehát az mondjuk egy fontos. Bizonyos ágensek egészen speciális feladatokra vannak kiképezve. És tehát nem csak szavakat tudnak, vagy szóelemeket tudnak felismerni? Aha. Meg képek között is például keresgélnek. Felismernek mondjuk egy Osama Bin Laden fotót? Hát nem feltétlenül erre kell gondolni, ez túl egyszerű feladat lenne szerintem. Igen, de mondjuk esetleg bizonyos mintákat felismernek egy adott képen, ami alapján más képen is előfordul, és itt már... És összekapcsolható a dolog, világos. Kapcsolatot, és mondjuk ezeknek egyrészt a nemzetbiztonsági szempontból van nagy jelentőség ezeknek az ágenseknek, illetve katonai szempontból is. Tehát például ugye a jövő csatatereit elképzelhetjük úgy, hogy ott különböző intelligens ágensek keresgélnek információ után, különböző forrásokból szedik össze az információt, és ezt mondjuk a parancsnokságnak továbbítják. De ezek már bizonyos fontossági sorrendbe is rakják az információt. Tehát nem a parancsnoknak kell eldönteni akkor, és igen, nincs agyonbombázva a jobbról-balról különböző helyekről érkező adattömeggel, hogyha már elvégzik helyettük. És még ami fontos, hogy mondjuk a repülőtereken, kikötőkben, sportrendezvényeknél ugye számtalan kamera van. És még ezek a kamerák szintén összeköttetésbe lehet hozni ágensekkel, akik nagyon gyorsan kifürkészik az esetleges veszélyt. És még pont a kutatás, ezeket a kutatásokat vezető Thomas Potok nyilatkozta, hogy egyre inkább ilyen biológiai modelleket próbálnak követni. Tehát például ilyen piranyákat próbálnak követni, vagy madárrajokat, ilyeneket modelleznek. A viselkedésüket modellezik? Igen, hát ugye itt jön be a rajintelligencia például, hogy a madárrajok esetében... Tehát nyilvánvalóan azt is felhasználják ezekben a kutatásokban. Piranya viselkedésében mit lehet áthagyományozni egy ágásra? Hát gondolom én olyasmit, a piranya viselkedését nem tanulmányoztam, tehát erről úgy szerencsét. Nem tudnék. Hát valami olyasmi lehet, nem? Hogy ahogy ezek rajt képeznek és együttműködve tudnak mindenféle vadászatok meg támadások. Azt hittem valami olyasmi, hogyha találnak egy információforrást, akkor gyorsan rázudulnak és lerágják csontig a sok-sok információt. Hát azt is meg kell szervezni, hogy lehet egy ilyen pillanatok alatt csontig lerágni valamit. Itt mondjuk a raj intelligenciánál még fontos, hogy ez a kollektív intelligencia, igen, hogy nincs egy központi irányító, hanem... Viszont külön, mégis egységesen cselekszenek. Mégis egységesen cselekszenek, igen. Kicsit az egész, amiről beszéltél, az mégis úgy hangzik, mint a Matrix ügynökei, akik szintén programok, ugye... A Matrix is egy metafora, és nyilvánvalóan a film rendezői azért a Agent szónál tisztában voltak ezzel a jelentésével is. Tehát más kérdés, hogy lehet vitatni a Matrix filozófiáját, meg minden, de ott is azért ilyen ágensekről is szó van. Elképzelhető, hogy valaha eljutunk odáig, hogy ezek az ágensek aztán hasonló intelligenciával rendelkeznek, mint a filmben megjelenített ügynökök? Sok minden elképzelhető, de szerintem ez még azért jócskán a science fiction kategóriájába tartozik. Köszönöm szépen! Maradunk egy kicsit még a tudományos fantasztikumok világában, de ez már nem annyira fantasztikum, mert megvalósított dolog, de mégis a fantáziánkban élő dolgokat jelenít meg az a rendszer, amiről most Szati online fog mesélni. Igen. Csapjunk bele! Én teljesen véletlenül, én pont tegnap este néztem meg videón a Simon című filmet. Nem tudom, ezt esetleg ti láttátok? Nem, de nagyon régóta tervezem. Al Pacino a főszereplő, igen, és egy elképzelt nő a főszereplő melletti hölgy. Számítógépen megalkot egy színésznőt, akinek később ilyen koncerteket is csinál, és az egész világot megőríti azzal, hogy ő létezik. Tehát ez, hogy és mindez még egy vonatkozás, hogy itt a műsorban körülbelül 5 évvel ezelőtt szólalthattuk meg azt a Los Angelesben élő fiatalembert, magyar származású fiatalembert. Segíts, Zoli, mert nem jut eszembe a neve. Az úrnak. Eszünkbe fog jutni az adás végén. Igen, aki viszont Marlene Dietrichet keltette életre a filmvásznon, most a 2000-es években. Valamilyen Barnabás. Barnabás. Igen. Igen. Tehát, és az a lényeg, hogy a művésznőről elkészített fotók alapján egy digitális modellt képeztek a számítógépben, és így lehetett megjeleníteni az egykori művésznőt. Pygmalion effektus. Digitálisan. Digitális Pygmalion. Tehát abszolút benne vagyunk most már a témában. A mai lányzó, akit egyébként Ellie-nek hívnak, ő abban különbözik a többiektől, hogy nem színésznő, nem is szeretne színésznő lenni, és nem fog kilépni a nyilvánosság elé. Ő marad a számítógépen, de és interneten keresztül lehet elérni. Nem. Hát úgy létezik, hogy te megalkotod. Megmondod, aha, hogy milyen ruha legyen tehát rajta. Tehát virtuális. Igen. Mondjuk ruha csak egy ideig van rajta, ugye? ameddig én akarom, addig, nem? Pontosan, mert hogy te letöltöd ezt a programot, amiért be kell regisztrálnod az oldalra, ez potom 20 dolcsiba kerül. Micsoda olcsóság. Ugye? Letöltöd utána a 32 megás programot. Nőhöz lehet jutni $20. Micsoda fertő ez internet. De képzeld el, hogy ez nem csak ilyen 1-2 órára, hanem utána mindig ott van a gépeden, és az álmaidat megvalósítja. És mi történik? Szóval az történik, hogy letöltöd ezt a programot, megvalósítod a saját kis csajszikádat, kialakítod olyanná, amilyenné te szeretnéd. Az mit jelent, hogy kialakíthatom? Az arcát is alakíthatom, vagy most, az alakját, vagy a ruhát? Erről csak sajnos annyit tudok mondani, amennyit leírva láttam, mert a programot nem tudtuk működésbe hozni, de ez majd egy kicsit arrébb lesz, majd mesélni fogok erről is nagyon sokat, mert úgyis időnk, mint a tenger. Hát annyira szóval... azért nem, de igen, mond. Az a lényeg, hogy felöltözteted a lányt, majd utána megmondod neki, hogy mit csináljon, és ő el is beszélget veled, tehát ő válaszol a te kérdéseidre, és valamint, hogyha kiadsz neki valamilyen utasítás, ezek általában szexuális utasítások, tehát ezt a lányzót, de erre általában képezték ki. Milyen utasítások juthatnának egy férfi eszébe? És akkor ezeket így kommentálja. De mit tud végre lehajtani a képernyőn keresztül? Hát, ez is mondjam el. Hát valamit legalább után jár rá, mert hát nem tudom elképzelni. Ott van egy hölgy a képernyőn. Nyilván okay, interakcióbb nem történhet. Ja, hogy, tehát például mondhatom neki azt, hogy mondj nekem valamilyen izgalmasat, és nem, akkor ő mond egy izgalmasat. Elmondok egy olyan példát, amit az oldalon láttam képekben. Tehát igen, levetkőzteted a lányt, és mondjuk... Jaj, de félek. Szóval, hogy elégítse ki magát egy doronggal, és ezt ő kommentálja, hogy hű, de nagyon nagy, és ennyi. Aha. Szóval ilyenekre lehet őt meg. Igen, tehát ő egy ilyen internetes prostituált. Igen. Még egy kicsit visszatérve magára a hölgyre. Dolog, nem szép dolog. Ő csak a ruháját, az öltözködését, a hajszínét változtathatom, vagy megkérhetem a programot, hogy az én igényeimnek megfelelően alakítsuk ki a magasságát, a egyéb testméret, mellbőségét mondjuk, csípőbőségét. Szerintem a mellbőséget egyébként igen, és szerintem a többit is, de sajnos akkor most eljutottunk a lényeghez. Nem jutottunk be a programhoz a mai nap folyamán. Hárman próbálkoztunk vele, és egyszerűen képtelenség volt. Lehet, hogy mostanra már a cseten is részvevő ESK már letöltötte magának a programot, de nem tudjuk. Most elmondom a szituációt. 20 dolcsit kifizettétek? Nem, mert ez úgy van, lehet, hogy ez az oka? Ingyenesen le lehet tölteni a demót, amivel ugye megismered a programot, és ezt írja is, hogyha neked megtetszik Eli, akkor fizess be a 20 dollárt, és akkor tiéd. Hát akkor biztos akkora az érdeklődés. Valószínűleg. Az és ezt szerettük volna. Na most először én próbáltam letölteni. Rögtön kiírta a hozzávaló szükséges dolgokat, amiben például én már az hogy, első részen... te nő vagy, neked ilyen nem kell. Nem, tehát az első részen már megbuktam, amikor kiírta, hogy 1,5 GHz-es processzor kell hozzá. Opa. 512 RAM, GeForce kártya, vagy Ati Radeon, de ezekből is a legmenőbb fajták. Utána a monitor felbontása és a hangkártya az már mondjuk semmi sem volt, tehát azzal már el voltam, és Windows XP kell hozzá, és internet kapcsolat. Hát ez olyan, mint régen, hogy akinek jó kocsija van, azért a jó nő, vagy a jó csaj. Itt igen, most jó számítógéphez. Régen, digitális. Ma már ez nem így van. Most, de is, most is így van. Gyorsan kerestem valakit, akinek hasonló adottságai lehetnek, mint amit fel van sorolva. Interneten gyorsan felkutattam egyik lelkes hallgatónkat, Mátét. Na, hát ő nagyon-nagyon lelkes volt. Ő neki ebből minden megvan, mert hogy ő Doom-mal szokott játszani. Hú, tök jó, király vagy. Egyetlen probléma van, hogy ő Linuxot használ, és ahhoz át kellett mennie ugye Windowsba, hogy ezzel a játékkal játszon. Ott viszont az internet kapcsolata nincsen megfelelően beállítva. Oh. Nagyszerű. Keressük a következő delikvenst. Másik csapattárs. Manapság egy másfél gigahertzes processzor nem olyan nem nagy is ritkaság. A processzor itt a lényeg. Tehát, hogy meg 512 megabájt. De most hallod, hogy mi buktunk el így egyesével. Tehát igen, én az alapokon, hát Linux, ott hogy egybe legyen internet, egészen. Igen, tehát ez ahhoz képest, hogy leírva egyébként egy ilyen átlagjátékosnak nem egy nagy cucc azért. Elég nehéz eljutni a végére. Tehát eljutottunk eszkig. Neki mindene megvan. Tökéletes, sokkal jobb videokártya van, mint ami ide le van írva. Szuper, gyerünk, haver, töltsed. Ennyien 5 perc után. Figyú, ez azt írja ki, hogy 1 óra 20 perc múlva tölti le a programot. Milyen interneted van? Hát ISDN. Úgyhogy lehetséges, hogy most is tölti. Én sajnos nem tudom, hogy hol tart, és hogyha valamit megtudunk a programról, akkor majd az interneten leírom, hogy mi én időközben rájöttem, hogy Catikát miért érdekelte ez a program. Hát valójában így talál egy olyan pasit az interneten, akinek kellőképpen erős gépe van, ami ugyanúgy jelképezi a pasiságát. Igen. Hát erős autó, erős számítógép. Tegyük hozzá, hogy is segítettek 18 év alatt, tehát így az elején kiködöttem nekik, kérdezték, hogy mi ez a program, mondom, figyú, ha anyukát kérdezi, én nem ismerlek. Címet mondasz, vagy majd csak a honlapon mondhatok, jelenik meg? www.girl3d.com. És ha minden igaz, van itt valaki a vonalban? Halló, halló! Jó estét! Mégpedig MS3 ifjabbik Mester Sándor. Szevasz! Szervusztok! Nem tudom, hogy hallottad-e az előbbi beszélgetést. Itt Zoli a szignál alatt azt mondta, hogy kicsit sikamlós ez a hölgy, akit háromdimenziósan meg lehet jó, alkotni. Nem így mondtam. Számítógépe. Ezt most te mondtad. Én eufemizáltam. Hát, nem jól sikerült. Mit szólsz hozzá MS3? Hát szigorú, hogy ilyen dolgok vannak. Kipróbálnád? Kipróbálnám, 20 dollárt nem biztos, hogy megér, és nekem is Linuxom van, úgyhogy már itt elcsúsznék. Aha, akkor te nem felelsz meg Catika elvárásainak. Igen, én biztos, hogy nem. Ezt nem mondtam. Ezt csak én mondtam, ő nem mondta. lehet, hogy mégiscsak megfelelnél más szempontok alapján. Na, azért hívtunk fel, kedves MS3, mert körülbelül másfél héttel ezelőtt megjelent a te weboldaladon valami érdekesség. És ehhez azért hadd mondjam el, hogy sok szempontból voltál te már nekünk érdekes. Beszéltünk az általad kifejlesztett digitális improvizációs rendszerről, beszéltünk az eimprovizáció.com-ról, ami ugye egy ilyen zenei gyűjtőportál, és voltál bent nálunk többször Unplugged klasszikus gitárkoncertet tartani itt az élő műsorban. Most viszont arról beszélünk, amiről még nem, hogy neked klasszikus gitárosként van egy saját honlapod, mégpedig a www.sandormester.com címen. Ugye, jól mondom? Igen, igen, igen. Na, és ott megjelent másfél héttel ezelőtt egy videoklip. Amiről igen, mit igen. kell tudnunk? Két dolgot kell tudni. Az egyik az az, hogy egyelőre ez egy demo verzió, tehát egy jól sikerült próbálkozás eredmény. Másrészt pedig klasszikus zenei videoklip, ami elég ritka dolognak számít, legalábbis Magyarországon, azért Nyugat-Európában nem annyira. És a felvétel maga, tehát a videó felvétel teljesen élő, tehát ami hallunk és látunk, az egyszerre született, tehát nem playback. Ez miért fontos egy klasszikus gitárosnak, hogy legyen neki ilyen videoklipje, amit ráadásul az interneten terjeszt? Szerintem promóciós szempontból mindenképpen fontos, mert így sokkal több emberhez tud eljutni. Másrészt meg szerintem ez egy ilyen jó tesz magának a klasszikus zene megítélésének, illetve a klasszikus zene elfogadottságának, igen, mert mindenképpen ilyen unalmas, meg konzervatív szokott lenni az image-e a klasszikus zenének. És tényleg, ugye, hogyha, bocsáss meg, nekem is ugye rögtön az jut, én imádom a klasszikus zenét, rögtön az jut az eszem, hogy ha klasszikus zenét képileg ábrázolnak, akkor azt hogy csinálják? Mutatnak vagy egy előadó művészt, hosszú percekig, vagy órákig, hogyha hosszú a zenedarab, vagy egy zenekart, és mennek a vonók föntről lefelé. Na most képzeld el, itt MS3-at mutatják hosszú percekig. Gyertyafényben. Ráadásul gyertyafényben. Először az volt a, tehát mindenképpen azt szeretném egyébként, mint előadó művész, mint klasszikus zenei előadó művész, hogy ugyanolyan izgalmas legyen mondjuk nézni és meghallgatni is, tehát mondjuk egy videoklipet, mint egy popzenésznek. Most ez a próbálkozás ez egy helyszínen zajlik, és csak a szerint személyem látható, de tervezek további dolgokat, tehát lesz majd templomi felvétel, meg külső helyszín, ami nem csak én vagyok, meg komolyabb forgatókönyvek. És az volt az első szempont, hogy maga a képi világnak legyen egy nagyon komoly, megbízható minőség, ez hála Istennek sikerült. És akkor most ementén fogok tovább menni, hogy akár sztoria lesz, akár egyéb szereplőt. Tegyük hozzá, hogy az is érdekesség ennek a klipnek, hogy teljes egészében digitálisan készült, és teljes egészében saját kezűleg, aféle homemade videó lett ez a videóklip, mert egy digitális kamerával készítettétek. Igen, és tehát a kép is hang is digitálisan lett elkészítve, és külön csináltuk meg a masteringet, vagyis az audio sávot, külön volt egy masteringje, illetve a videó sávot az három layerre szétbontva, tehát három különböző szintet csináltunk meg, és akkor mindenféle ilyen vágóképeket még külön felvettünk hozzá, és akkor a végén lett utána egy darab Windows Media fájlba elmentve. Ebből ugye a hallgatóink szerintem, vagy számukra az a fontos, hogy a végeredmény, amit látnak, a videoklip, az nem csak annyit mutat, hogy te ott ülsz egy széken, hanem különböző kamera beállításokból, átúsztatásokkal nagyon szép képeket láthatnak egymás után, összevágva, megszerkesztve. Ugye? Igen, és még arra is ügyeltünk, igen, hogy az egész ahogy kezdődik, annak, mert hogy ez egy reneszánsz darab, ami külön úgy gondolom, hogy aktuális, mert John Dowland a szerző neve, és ezt nagyon sokan downloadnak, vagyis letöltésnek szokták olvasni. Letöltő János, ez ugye itt már mondtam a műsorban. Igen, erre már volt körülbelül szó. És ugye egy reneszánsz szerző, mert 1562-től 1626-ig élt, és a maga a klip az egy reneszánsz metszettel kezdődik, ahol le van, tehát mint bármilyen másik videóklipnél le van írva, hogy ez kicsoda, mit játszik, ki rendezte, de egy nagyon klassz kis grafikával kezdődik az egész, és utána vannak a különböző videórészek átúsztatva egy csak. Hát köszönjük szépen, gratulálunk hozzá, aki reneszánsz videoklipet akar kukkolni, nézni, töltse le www.sandormester.com címről. Nagyon régen meséltem itt a műsorban azokról a levelekről, amelyeket a hallgatóktól kapunk. Csak röviden idézek kettőt. Törös Attilától kaptuk a napokban. Szia Árpi, a legjobbak ti vagytok, üdv a csapatnak, jó lenne, ha válaszolnátok, azóta válaszoltam. 5 éve vagyok veletek, és csak most kötöttem be a netet magamnak. Hát nem szégyen ez egy rendszer gazdásztól? Dehogy nem, szégyellem gyorsan magam, külön tapsot érdemel a netnyelvész. Én is válaszoltam neki, meleg hangú levelet írtam neki, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Meleg úgy örülök, hangul, hogy engem is megemlítettek. Sorol bennünket, tehát tapsot a netnyelvésznek, Bódi Zoltán, Árpi, Balázs, éljen az informatika, lenne egy-két egyedi technikai érdekességem is, ha érdekel. Kedves Attila, érdekelnek a technikai érdekességek, úgyhogy bombázz nyugodtan bennünket e-maillel, és ugyanezt mondom természetesen a további hallgatóinknak is. Aztán kaptunk egy levelet Balassa Géza úrtól, aki rendszeres levelezőnk, Németországban él, Fürth városában, jó ideje már, és ugye azt tudjuk róla, hogy számítógépen fogalmazza meg a leveleit, ugyanakkor nem e-mailben küldi el, hanem ezt is elfaxolta nekünk, mert hogy ő nem szereti az e-mailt. Ezt már többször megírta nekünk, és így is kezdi a levelet, tisztelt hölgyeim és uraim, igen, tisztelt szerkesztőség, megint a kőkorszak telefaxos módszerével jelentkezem, amúgy se igazán kedvelem a drótpostás programokat, és itt van az érdekesség, hogy de most már tegnap még az új SUSE Linux Personal 8.2-es is elkezdett velem tréfát űzni. Nagyon érdekes a bácsi, mert Linuxot telepít, de nem szereti az e-mailt. Szóval ezt, ha valaki érti, akkor internetet használ? Szerintem nem, mert akkor nyilván az e-mailt is használná. Hát. Egyébként van itt a tetején egy e-mail címe, de ő mégis inkább bennünket azzal tisztel meg, hogy faxon küldi el. Igen, aranyos. Végre, ha nem is tüzes soraival, de nagy végre mégis megszólította valaki a műsor, Cati, zárójelben Caty névre hallgató női szereplőjét is, lásd föntebb. Külön jó kívánságaim és gratulációm küldöm ő neki most személyesen. Júj, de aranyos, hogy ne örülnék? Jaj, köszönöm. Visszatérek azonban tegnap esti, azaz július 2-i műsorukra, ezt akkor írta, ahol az újjáélesztett merev lemezről esett szó. Csetlen Balázs ugye meséltél arról a merev lemezedről, ami úgy tett, hogy kipurcant, aztán összeraktátok. Az elektronika megberhelésével sikerült valamit tenni. És akkor mondtuk, nem ajánlunk az otthoni felhasználóknak. Nem ajánlottuk nekik. Viszont ennek kapcsán ő is, Balassa Géza úr is leírt nekünk egy horrorisztikus történetet. Nagyon röviden arról van szó, hogy lánya 486-os gépében volt ez a bizonyos merev lemez, és úgy tűnt, hogy az is elromlott. De ő nem állt meg ezen a ponton, bár volt mentés a lemezről, hanem úgy gondolta, hogy mégis biztosan meg lehet javítani. Szerzett még egy ugyanilyen merev lemezt, és azt csinálta, képzeljétek el, hogy megcserélte a két lemeznek az elektronikát. Igen, ez egy bevett módszer. És erre kiderült, hogy valójában tényleg csak azzal lehet a baj, mert működni kezdett a lemez. És itt jön az igazi horror, ezt föl is olvasom, mert nagyon érdekes volt. Azt mondja, ennek az elektronikája keresztbe cserével minden variáció arra mutatott, hogy a mechanika bolondulhatott meg. Erre én a végsőkre szántam el magam. Se baj alapon felnyitottam a légszűrővel ellátott tokot. Nagy figyelés árán megállapíthattam, hogy a fejes kar elindul a belső park pozícióból, és a külső cilinderre érve feladja a küzdelmet, visszatér a parkolóba, a motor pedig leáll. Zárójelbe teszem hozzá, hogy nem véletlenül van a merevlemezekben ilyen szűrő, hiszen laboratóriumi körülmények uralkodnak benne. Tiszta szoba. Igen, tiszta szoba, ha belemegy egy picike porszám, akkor tönkre megy a merevlemez. Én láttam egy filmet, hogy úgy nyílnak be hozzá, amikor szerelik például a Kürt Kft-nél is, mint egy ilyen inkubátorban. Igen. Pontosan, igen, ilyen laboratóriumi körülmények között. Tehát így szedte szét Balassa Géza bácsi az ő merevlemezét. Aztán összerakta is működik. De több ismételgetés árán azt is észrevettem, hogy a boot cilindert soha nem éri el a fej. Erre én meglöktem a kar ellensúlyát, mint a régi hanglemezes profi, és erre be is indult minden. Majd utána megint nem ment semmi végre, észrevettem, hogy a kar ellensúlyát valami feltartja. Ez pedig a gumi ütköző volt, mely védte az egyik alkatrészét. Ez az ütköző pedig itt most ki volt ugorva a tokjából, emiatt akadályozta a kart a teljes mozgásban. Visszatettem az ütközőt a helyére, és beragasztottam, aztán átmásoltam a teljes lemezt a másik azonos típusúra, összeszereltem mindkettőt, és készen voltam. Döbbenet, és működik? És működik. De csoda. Elképzel. Egyébként olyan volt, mint egy krimi volt, benne parkoló, cilinder, motor, minden volt. Mit szólna ehhez Kürti Sándor barátunk? Hát biztos örülne a történetnek, szerintem majd eljuttatjuk neki. Mindenesetre ez is egy olyan történet volt, amit a hallgatóknak nem ajánlunk kipróbálásra, de szép történet, mert minden jó, ha vége jó. Na, elérkezett az az idő, amikor kicsit oda kukkantunk a csetre. Mesélnek valamit a fiúk, lányok? Hagyd mondjam el, hogy voltunk 19-en is, tehát a mindenféle rekordot sikerült megdönteni. Jövök én még vissza. Na, elkezdtem írni. Beszéltünk például a pendrive kapcsán arról, hogy tehát Dani Kina technikában felvetett, hogy van Commodore pendrive, sőt van egy olyan Commodore eszközés, amivel játékokat rákapcsolod a tévére, és a régi Commodore-os játékokat lehet játszani. Egy ilyen sima régi joystick, amiben egybe beépítették a játékokat is. Aztán az ágensek kapcsán beszéltünk a vonatbalesetek és a terrorizmus kapcsolatáról, egy kicsit utalva a délelőtti déli pályaudvarnál történt esetre. Aztán arról is szó volt, hogy ki kéne rakni 18-as élet az ilyen témáknál a rádiónak a jobb alsó sárkában, amikor ilyen jellegű. Én semmi csúnyát nem mondtam, szerintem abszolút vigyáztam, nem? És aztán meg... Jellemző, Csatik, hogy mindig te hozod az ilyen kis erotikus kapcsolódású témákat. Ezért örülünk, hogy hölgy van a társaságunkban. Biztos a fiúk is örülnek. Mindenki azt hisz, hogy perverz vagyok. Pedig dehogy. Há nem. És a két képernyőn jelenleg pedig mindenki Kürti Sándor sajnálja. Hát ennyit a csetesekről, hogyha még a következő 10 percben még van valami érdekes, akkor majd mondd el Balázs. De akkor a szó most a netnyelvészé. Következzen a házmester minisorozatunk. Hát nem örülök, hogy házmester lettem, de hát mindegy. Ez is egy szép munka végül. Pláne annak, amit a műsor elején mondtam, hogy házas élet a netnyelvésszel, bár igaz, csak éppen nem abban az értelmében, ahogyan igen. Gondoljuk. Szóval a házak élete, a számítógép házak élete a net nyelvésznek, tehát az én sorozatom, az impulszótás. Nagyon vicces voltam, ugye? Óriási, igen. Na, szóval a torony. Manapság, ha számítógépet veszünk, vagy rendelünk valahonnan, és ha nem jelezzük külön, hogy milyen házat szeretnénk, akkor 100% hogy torony kiépítésben fogjuk kapni. 100%. Ez elterjedt. Mint ahogy nekem az első gépem, illetve tehát az első gépek, amit használtam, azok, az pedig teljesen természetes volt, hogy nem torony, hanem másfajta ház. Úgynevezett desktop, vagy asztali számítógép. Igen, és erről majd később beszélünk, tehát egy újabb típus, vagy másik típus. Lényeg az, hogy a házaknak az egyik típusa a torony, mert ugye a házaknak is vannak típusai. És ráadásul ez a torony megnevezés beleillik a ház által kialakított képi fogalomkörbe. Mert a torony itt nem a mondjuk az építészeti értelem, tehát hogy is mondjam, csak nem a valamilyen alátámasztó eszköz, vagy egy mit tudom, óratorony, vagy harangozó torony értelemben. Mint víztorony, ugye? Vagy víztorony értelemben értendő, hanem toronyház értelemben. Hogyha ránézünk egy toronyra, egy torony kiépítésű számítógépházra, az pont úgy néz ki, mint egy toronyház. Persze értelemszerűen az arányok azok nyilván kisebbek, de a formája az pontosan olyan. Tehát tulajdonképpen egy hasáb. Egy hasáb, amely az élére van állítva. És rögtön visszakerünk a terroristákhoz a torony épülés. Sajnos, ez nagyon szomorú, hogy mindenről ez jut az eszünkbe, és jogos egyébként. Nem is akarok viccelni ilyennel, hogy mi van, hogyha belerepül valami a gépünkbe. Hát mondjuk ilyenkor nyáron, amikor, igaz most ez egy hűvös nyár, volt egy hét kánikula, de ettől eltekintve hűvös nyár, de az ilyen toronyházaknál ez valós probléma, és különböző modern megoldások is vannak már rá, hogy szellőztessék ugye házakat, mert tényleg meg a por beleszáll, eltömíti a járatokat. Igen, de akkor tegyük hozzá gyorsan, hogy nagyon fontos tanács, hogy rá kell tenni a számítógép doboz az oldalát, mert az is ne része, le, a szellőzés, a szellőző rendszernek része a doboz. Bizony. Miket nem tudtok félmet? Ugye? Igen, mert megtanultuk a korábbi. Tőle tanultuk az újságból. Igen, így van. Meg a PC-tip rovatból. Tehát a toronynak különböző méret típusai vannak. Ugye alapvetően három típus van, a kicsi, a közepes és a nagy. Ezt a mini, midi toronynak hívnak, midi, ugye? A közepes. És a maxit azt nem használják, érdekes módon, ilyen még nem találkoztam. Nem, nagy toronynak hívják. Igen, így van, igen. Nagy torony. Ez annak idején azt hiszem, hogy történetileg úgy jött, hogy a kiszolgálógépeket, vagyis a szervereket rakták először egy nagy toronyba, mert az alaplap és a sok-sok kiegészítő egység, ami persze egyre kisebb lett az idők folyamán, egy akkora méretű gépbe fért el. Ennek megfelelően az első torony kiépítésű házak, amelyek még akkoriban ugye ritkák voltak, mikor 10 évvel ezelőtt, akkor minden desktop volt. Az első torony kiépítésű PC házak, azok ugye nagy tornyok voltak. Nagy tornyok voltak, aztán úgy lettek egyre kisebbek és kisebbek, midi, majd mini tornyok. Manapság azt hiszem a midi, tehát a közepes méretű tornyok azok a leggyakoribbak. De hát már ezek a számok kicsik is. Ezek a 3-4 helyesek. Igen. De hát már, azok olyan kis helyesek. De van egészen másfajta is, még az a ház sorozat, ez sokáig fog tartani, mert sok minden van még itt. Olyan különböző házkialakítások is vannak, ami egészen eltérő típusokat. Azokra majd később kitérünk, persze. De ugye azért is terjedhettek el ezek a tornyok, mert le lehet tenni az asztal alá a földre, igen. És így kevesebb helyet foglal, nem kell akkor a területet neki szállni, és nincs a fejünk közelébe, mert és így nem halljuk a zúgást, a számítógép ventilátorainak a zúgását. Hát igen, viszont annyival hangosabbak is lettek ezek az eszközök most, mert már nagyobb hűtést igényelnek. És rengeteg új modern eszköz van, ami egyre nagyobb áramfelvétel, meg teljesítményű, borzasztó hőt termel, úgyhogy nem ritka, hogy 5-6 különböző ventilátor, meg forgóegység is van ezekben, úgyhogy hangot is jobban vezetik a CD játszónak, ugye manapság, mert ezek nem lassan mennek, hanem 50-szer nagyobb sebességgel. És ugye, annak is van hangja, bizony. Komoly hangja van. Házas sorozatunkat folytatjuk jövő héten. Hagyj tegyek annyit még hozzá, hogyha időben nézitek a toronyházak használatát, akkor egyfajta divatot lehet megfigyelni, attól függően, hogy éppen mi a divat, attól függően használunk különböző méretű házakat. Ugye először csak a nagy házak voltak, aztán jöttek a midi házak, akkor mindenki olyasmit vett, hogy midit, de aztán ezt így után kinőttük, tehát egyszerűen olyan nagyok lettek. Kezdtek nőni a midi házak, több ilyen CD-romot, meg optikai egységet tettünk bele, több Winchestert, és kezdtük kinőni a midit, tehát nagyobbra volt szükség, hogy a midi kategória is kicsit kitágult fölfelé a torony felé. És aztán most egy ilyen köztes állapot van, hogy már nagyon sokan vennének tornyot, pont azért letegyék az asztalról, tehát visszarakják az asztalra a számítógépüket, meg talán jobban elférjenek a hűtés, illetve hát a levegőáramlás szempontjából is jobb lehet egy szellősebb toronyház. Ez egy érdekes dolog, érdekes volna megnézni így az időben, hogy mikor éppen mi volt a divat. Lesz még rá időnk, jövő héten folytatjuk a házas sorozatunkat, csak hogy akkor a jövő héten pénteken, majd a szabad ég alatt folytatjuk. Tájékoztatjuk a kedves hallgatóinkat, hogy időközben letöltötték az online prostituált programot. Igen, rám, mert én nem tudom, ezt cseten mondták Balázsnak. Igen, tehát ESC-nek sikerült letölteni a végle programot, kipróbálta, totális háromdimenziós élvezet, hogy ezt így fogalmazza meg, de azért ez nem teljesen így van. Jelenleg is tesztelik, tehát próbálgatják, hogy mit lehet belőle kihozni. Szívesen várnánk élménybeszámolókat. Az e-girl, jól hallottam? Dehogy is, girl 3D. Girl 3D, vagyis háromdimenziós lányról és annak használatáról. Közben az is fölmerült, hogy lehet csinálni szörnyet is, tehát van egy hasonló, amiben kimondottan a saját szörnyet tudsz csinálni. Azért ez olyan csúnya dolog, nem? Hogy a nőknek van pasi, a gyógyósoknak van szörny, de a lányoknak nincs. Nem lehet férfit építeni. Hát én nem találtam, de ők a szörnyet már egyből. Borzasztó. Hát, ha majd a következő verszióban. Hogy valamelyik törzs hallgatónk, hogy neki feküdhet a témán. Tényleg nem vagyok perverz. Árpi, van valami bőrszerkód? Ó, tele van a ruhás szekrényem ezzel. Az a baj, nem fogjátok elhinni, másfél percünk van már a műsorból csak. Nagyon gyorsan elrepült, pedig itt még lett volna az SP2-vel kapcsolatban nagyon érdekes, mert ugye Balázs foglalkozott az elején az MP3-mal, úgyhogy SP2 is lenne. Erről már egyszer beszéltél, a Windows XP nagy-nagy frissítéséről van így van, szó. Amiről még nagyon hosszan fogunk szerintem beszélni a műsorban, mert egy olyan gigantikus frissítésről van szó, ami hát tényleg lehet róla mit beszélni, tehát különképpen megkapjuk benne az egész operációs rendszert újra, olyan, mint hogyha kijött volna egy új Windows. Rengeteg témát kínál. Több mint 200 megabájt. Így van. Úgyhogy erről fogunk majd sok-sok konkrétumot mondani, Catika. Jó vagyok, köszönöm. Azt hittem, hogy valamit akarsz mondani. Na jó, eddig tartottam oda, midők jövő héten pénteken este jelentkezünk a szokott időben 10 órakor, de pénteken, és kint leszünk a szigeten. És akkor is egy órás? Akkor is egy órányi időtartamban, így van. a Civil Sziget helyszínén leszünk, ott, ahol a Petőfi Rádiónak lesz egy sátra, és onnan szól majd a műsor egy órán keresztül. A honlapunkat addig is a www.modemidők.hu címen találhatják meg, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből, CD-n, MP3 Pro formátumban is. Szilágyi Árpadot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!